Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 lipca, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Na miejscu pracuje 100 strażaków. Jeszcze trwa dogaszanie zabytkowej katedry w Gorzowie Wielkopolskim. W tym serwisie też podsumowanie półtorarocznych rządów PiSu na konwencji Zjednoczonej Prawicy i politycy o oczekiwaniach wobec wizyty w Polsce prezydenta Trumpa. Jeszcze wiele godzin może potrwać akcja dogaszania pożaru zabytkowej katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Trwa ona od 18.30. O tym, co teraz się dzieje, mówił w TVP Info kapitan Dariusz Szymura z Gorzowskiej Straży Pożarnej. Cały czas prowadzimy działania gaśnicze. Ten zamiar taktyczny, ten kierunek, który sobie przyjęliśmy w godzinach nocnych, okazał się dosyć skuteczny. Na chwilę obecną podajemy prądy gaśnicze do wnętrza z 4 podnośników. Wykonaliśmy w nocy małe otwory rewizyjne w połaci tej kopuły dachowej. I w tym momencie podaliśmy rozproszone prądy wody i piany gaśniczej do środka i dało to wymierny efekt gaśniczy. Ogień zniszczył przede wszystkim wieżę katedry. Podczas pożaru nikt nie ucierpiał. Jego przyczyna na razie nie jest znana. Władze Gorzowa zapowiedziały starania o jak najszybsze odbudowanie katedry. Będzie apel do rządu. O wspomożenie, żeby odbudować to wszystko, co dzisiaj niszczeje. Mówi szef Rady Miasta Sebastian Pieńkowski z PiSu. Premier Beata Szydło już zadeklarowała pomoc finansową. Poinformowała o tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, która przyjechała na miejsce pożaru. Podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy w Podradomskiej przy Susze liderzy obozu Dobrej Zmiany podsumowali półtoraroczny okres sprawowania władzy w Polsce. Podsumowanie wypadło pozytywnie. Kongres i konwencja Zjednoczonej Prawicy odbywały się pod hasłem Polska jest jedna. Według Jarosława Kaczyńskiego oznacza to, że Polacy są wspólnotą w wymiarze duchowym i materialnym. A ten wymiar materialny to równość szans, to sprawiedliwość, to solidarność. Mateusz Morawiecki przekonywał do budowy solidarnościowego kapitalizmu równych szans. Jest jeden dom, już ten dom rośnie. Rośnie, bo jest wokół nas coraz więcej solidarności i wolności. Jarosław Gowin porównał Zjednoczoną Prawicę do katedry gotyckiej, w której harmonię buduje się poprzez napięcia. Poprzez takie napięcia, poprzez twórczą rozmowę budowaliśmy program i realizujemy program głębokiej naprawy, głębokiej przebudowy Polski. Cieszę się, że jesteśmy razem, bo jedność daje owoce, podsumował Zbigniew Ziobro. Niemal w każdej dziedzinie życia widać rezultaty, widać te owoce. Jarosław Kaczyński, dziękując rządowi, zauważył, że błędy i zgrzyty są nadal w programie Mieszkanie Plus. Podkreślił, że ten program musi być zrealizowany. Kolejny bilans zapowiedział na listopad. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. A o tym, jak Platforma Obywatelska zrecenzowała działania władz na swojej Radzie Krajowej, powiemy za godzinę. Grupa ekspertów i byłych polityków z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Wielkiej Brytanii apeluje do prezydentów USA i Rosji, by podczas ich pierwszego spotkania przy okazji szczytu G20 w Hamburgu stworzyli fundament dla przyszłej współpracy. W liście, o którym informuje agencja DPA, napisali, że pierwsze spotkanie w Hamburgu jest niepowtarzalną do tego szansą. Szczyt G20 rozpoczyna się 7 lipca. Prezydent Trump pojedzie do Hamburga prosto z Warszawy. Przyleci tu w środę wieczorem. O swoich oczekiwaniach wobec jego wystąpienia w Polsce mówili wczoraj politycy w śniadaniu w Trójce. Że odniesie się do kwestii bezpieczeństwa, też będzie duży nacisk kładł na relacje gospodarcze, relacje ekonomiczne między Stanami Zjednoczonymi i Polską. To rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Barbara Dolniak z Nowoczesnej chciałaby przede wszystkim usłyszeć potwierdzenie pozycji NATO. Roli NATO w obecnym świecie, także w Europie, ale także w kwestii pozycji współpracy gospodarczej. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik z PiSu spodziewa się innego potwierdzenia. Sądzę, że usłyszymy już to, co chociażby wynika z takich informacji, które przekazywane są przez doradców pana prezydenta, między innymi doradca do spraw bezpieczeństwa, który mówił, że Polska urosła do rangi mocarstwa. A poseł PO Andrzej Halicki podkreślał u nas, że ważne jest miejsce, w którym pojawia się Donald Trump. Bo z Warszawy wyszedł impuls demokratycznej, otwartej, cywilizowanej Europy w stosunku do podziału, który przecież w Europie miał miejsce. W czwartek prezydent Trump spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, polskimi politykami, liderami krajów Trójmorza, którzy będą obradowali w Warszawie, a o 13 wygłosi na Placu Krasińskich przemówienie do Polaków. Były kanclerz Niemiec Helmut Kohl spoczął na cmentarzu w Spirze po mszy żałobnej w miejscowej katedrze. Po nabożeństwie na placu przed świątynią zmarłego 2 tygodnie temu polityka pożegnała honorowa formacja Bundeswehry. Wcześniej w Europarlamencie w Strasburgu żegnali go światowi politycy i unijni liderzy, między innymi szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Do dziś mam w oczach te dwa niezwykłej mocy obrazy. Prezydent Mitterrand i kanclerz Kohl trzymający się za ręce w Verdun i premier Mazowiecki i kanclerz Kohl obejmujący się w geście pojednania w Krzyżowej 2 dni po upadku muru.

początek zabrzmiało. Nie wiem, kto z Państwa się domyślił, kto się z Państwa zorientował. Może ktoś z Państwa był na koncercie, na przykład jeden z naszych słuchaczy, który wybrał się na taki koncert, kiedy usłyszał zespół w grudniu 2015 roku. Matula, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. No to się proszę przedstawić. Aneta, wokalistka i flecistka. Paweł, Pawlina, basista. Piotrek, perkusista. Marysia, wokalistka i altowiolistka. I nie ma z nami Mateusza, klawiszowca, Kuby, gitarzysty. Wokalisty. I wokalisty, księdza Jana, który jest naszym opiekunem duchowym, i jeszcze Michała, naszego realizatora. Focha. Nie, akustyka. Pozdrawiamy serdecznie nieobecnych członków zespołu Matula. Ja się tak powstrzymywałem, żeby na początku tej godziny nie powiedzieć tytułu płyty. Matula Jezusa Utula. Tak się nazywała tamta płyta, która jest bardzo udanym przedsięwzięciem kolędowym. Ale dzisiaj nie o tym. Jak się Państwo domyślacie, rozpoczęły się wakacje, rozpoczął się miesiąc lipiec, no i tak przestrzennie, bo ten utwór On Tu Jest tak bardzo mi przestrzennie zagrał, nie wiem, czy w Państwa domach też, ale zachęcam, żeby słuchać tej muzyki po prostu w przestrzeni, nie wiem, pokoju, jaki Państwo macie. Niech muzyka pokona tę przestrzeń. Proszę zdjąć słuchawki, proszę dać głośniej. Jest 7 rano, w końcu. Wstawać. Skąd przyjechaliście, powiedzmy słuchaczom dzisiaj, skąd przyjechaliście? Przyjechaliśmy z Krakowa. No widzicie Państwo, jakie poświęcenie. Z Krakowa przyjechali, także trzeba słuchać, a warto. Utwór On Tu Jest to utwór, który pochodzi z płyty zatytułowanej Serce z Ciała, z płyty bardzo ciepłej, płyty bardzo świeżej, o której chcemy dzisiaj rozmawiać. No to mi powiedzcie najpierw tak ogólnie, dlaczego Serce z Ciała powstało? Jeśli dobrze pamiętam, to chyba najpierw była piosenka. Najpierw był tekst. Tak, później najpierw był tekst, muzyka. W tym tekście właśnie jest zawarte to sformułowanie Serce z Ciała. No i stwierdziliśmy, że jest dosyć dobre. Już mieliśmy wizję na okładkę i od tego się właściwie zaczęło później już reszta. A teraz jesteśmy przekonani, że to był dobry wybór tytułu jakby płyty, ponieważ to Serce z Ciała jest jakby sercem tego, co chcemy przekazać przez tą płytę. A ty, Aneto, jesteś projektantką tego przedmiotu, jaki mam przed sobą. Proszę Państwa, naprawdę jest to bardzo wartościowy i mile, przyjemnie zrobiony przedmiot. Począwszy od tego, że trzyma się go sympatycznie, bo to jest karton, a nie plastik. Na okładce jest wytłoczone serce i to serce w stanie przepoczwarzenia. Tak. Z serca kamiennego w prawdziwe serce z ciała. I to nie tam, proszę Państwa, że tam powiemy narysuj serce. No to wiemy, jak się rysuje serce, prawda? Tutaj jedno półkole, drugie półkole, taki trójkącik z zaokrąglonymi brzuszkami, przebity strzał. Nie, proszę Państwa, nie, to nie jest takie serce. Jakie to jest serce, Aneto? To jest serce żywe. Serce żywe, to proszę Państwa, religa. Religa by się nie powstydził, takie to serce jest. Ale tak jest narysowane ręcznie, to jest rysunek, więc nie jest aż tak bardzo hardkorowy. Taki przerażający, chociaż tak. Myślę, nie, że nie zwracający uwagę. Zwracający uwagę, i o to chodzi, nie? Tą czerwienią. Dobrze, więc mamy Serce z Ciała, to jest przedmiot, o którym jeszcze porozmawiamy, ta płyta, bo warto, co w nim się znajduje, i powiem Państwu, że Państwo mogą stać się szczęśliwymi posiadaczami takiej płyty za pośrednictwem audycji Muzyczne Rozmowy, bo powiemy też pewnie nie wyłącznie. No co trzeba zrobić? A to proszę nas słuchać, to za chwilę powiem, co trzeba zrobić. A teraz utwór zatytułowany Przez Nią, muzyka i słowa Maria Pawlina. Jest czas, gdy czegoś szukam, czas, gdy czegoś chcę. Jest czas, gdy brak mi celu. prawdziwie Bóg miłością jest. Płyty Serce z Ciała, utwór zatytułowany przez nią, utwór numer 4. Rozmawiamy o płycie bardzo świeżej, bardzo gorącej. Zespół Matula w studio, muzyka i słowa Maria Pawlina. Jesteś taką wiodącą wokalistką również, prawda, tego zespołu? Wiem, bo widziałem i na koncercie i cię bardzo można rozpoznać głosowo. A tu jeszcze autorka słów. Utwór taki autorski, można powiedzieć, co? Co chciałeś przez niego powiedzieć? Myślę, że jeszcze tylko odniosę się do tego, co wcześniej było powiedziane. Może nie jestem wiodącą wokalistką, bo z Anetą jakoś mamy porówno, jeśli chodzi o śpiewanie, ale myślę, że no, ja prowadzę ten koncert, jeśli chodzi o treść właśnie, o nawiązywanie kontaktu z publicznością, ale przekazywanie im też słowa. I właśnie, słowa zawartego w Biblii przede wszystkim. I mi się wydaje, że jeśli cokolwiek pisze, to to już jest gdzieś spisane w lepszej księdze. No i myślę, że właśnie to są prawdy, które już są w Piśmie Świętym. Akurat ta piosenka przez nią, czyli przez miłość, my możemy kochać też innych ludzi, a miłością jest Bóg. No i właśnie tak pomyślałem, że to jest dobry moment, dlatego teraz też w tym momencie pomyślałem, żeby wyemitować ten utwór, bo cała ta płyta właściwie streszcza się. Czyli cała dobra nowina, prawda? Streszcza się w tym, że Bóg jest miłością i nie jest mu obojętny żaden człowiek. I akceptuje każdego człowieka takiego, jakim jest, co jest, jak wiemy, w życiu każdy ma jakieś doświadczenia, ale też obserwuje innych, porusza się w jakiejś społeczności, co nie jest wcale takie proste do przyjęcia na co dzień. Ta płyta, jak mało która, proszę państwa, naprawdę, jak mało która jest takim sprofilowanym ewangelicznym przesłaniem, ewangelizacyjną bombą, bym powiedział, do tego stopnia, że ona jest skonstruowana też w taki sposób, jak państwo otworzycie, no to wiadomo, mamy taką taki prostokąt, który nam się załamuje na lewo, na prawo, no w środku się spodziewamy albo tekstu, albo płyty. Płytę mamy po prawej, a w środku mamy co? Proszę bardzo, co mamy w środku? W środku mamy zaproszenie. Państwo posłuchają teraz. Trochę słabo, ale... Właśnie otworzyłem zaproszenie, a co to jest za zaproszenie? Jest to w sumie najważniejsza część płyty, tak naprawdę. To jest cel ewangelizacji, który staramy się realizować i na koncertach, i właśnie na tej płycie. Cel, czyli po prostu zaproszenie ciebie do relacji z Bogiem, do tego, żebyś oddał mu swoje życie, a on je będzie prowadził. To proszę państwa, oczywiście życie się toczy i różne mamy doświadczenia, ale jak nas państwo teraz słuchacie, to znaczy, że mieliście słuchać także tej audycji dzisiaj rano. I to są czasami bardzo dziwne momenty, w których ludzie podjęli decyzję o zmianie życia lub ta decyzja została im podsunięta. A może właśnie dla kogoś z państwa to jest ten moment, kiedy dostaniecie państwo, może dzięki udziałowi w konkursie moim, albo inaczej, do ręki płytę Serce z Ciała i zobaczycie takie piękne zaproszenie o tym, że Bóg jest miłością, o tym, że nawet wyręczyliście w jakiś sensie ludzi, to też jest chyba taka część głoszenia, prawda, w kerygmacie, że jak już ludzie nie macie możliwości, żeby jakoś zebrać myśli, to powtarzajcie za mną, prawda? Powtarzajcie za mną. Zresztą na tej płycie chyba jest też ten fragment. Tak, tak jest. I na koncertach też tak praktykujemy, że w tej piosence, w której jest to zaproszenie, też powtarzają ludzie za nami. To jest modlitwa oddania życia Jezusowi. Oczywiście bardzo w wolności. I, no tak, w wolności. Jeśli ktoś chce, to powtarza, jeśli nie, to nie. Ale też z doświadczenia wiemy, że my to robimy w kółko i w kółko. To jest tak jak z miłością po prostu do drugiego człowieka. To jest podejmowanie decyzji codziennie, że tak, ja chcę być z tobą, ja cię kocham. I tak samo jest tutaj. Można codziennie podejmować te decyzje, że ja chcę żyć z Jezusem. Co nie jest właśnie takim jednym zdecydowaniem, jak to Niemcy powiedzieli, na sicher i koniec, prawda? Tylko raczej na co dzień spotykamy się z reperkusjami, konsekwencjami tego wyboru, nie? No i tu jest właśnie kłopot, tu się schody zaczynają. Dlatego ten utwór zatytułowany przez nią wydawał mi się właśnie dobrym punktem wyjścia do powiedzenia o tym. Za chwilę powiemy, jaki jest związek zespołu Matula z Zgromadzeniem Księży Saletynów. Bo powiem jeszcze, że takiej promocji zakonu to ja nie widziałem. Naprawdę, jeżeli nas Saletyni słuchają albo będą słuchali, to naprawdę szanowni księża, czapki z głów dla Matuli i tam musicie im jakieś gregorianki sprawować naprawdę bezustanne, bo to, co oni robią, to jest właśnie najpiękniejszy przykład tego, co świeccy powinni robić, tak myślę, między innymi, przynajmniej w tym, co lubią, co, jakie jest ich powołanie, do czego się rozpoznali w życiu. No i teraz śmiesznie trochę wyjdzie. I co z tego? Prawda? I co z tego? Nie zostawiaj mnie, bo nie tego chcę. Nawet jeśli tak to wygląda, w głodzie pustych ścian znowu jestem sama. Powiem, że nie bardzo odpowiada mi ten stan. Nie zostawiaj mnie, bo nie tego chcę. Nawet jeśli tak to wygląda, w głodzie pustych ścian znowu jestem sama. Powiem, że nie bardzo odpowiada mi ten stan. Kiedy wreszcie przyjdziesz i podasz mi rękę, przecież wiesz, że bez ciebie nie wstanę. Kiedy wreszcie przyjdziesz i podasz mi rękę, przecież wiesz, że bez ciebie nie wstanę. I co z tego, że mam co chciałam mieć? Wcale mnie to już cieszy, gdy zabraknie mi ciepła twoich słów. Nic innego mnie do życia nie wskrzesi. Kiedy wreszcie przyjdziesz i podasz mi rękę, przecież wiesz, że bez ciebie nie wstanę. Kiedy wreszcie przyjdziesz i podasz mi rękę, przecież wiesz, że bez ciebie nie wstanę. co z tego się nazywał ten utwór? Płyta Serce z Ciała. Przypominam, moimi gośćmi jest zespół Matula. Są członkowie, właściwie powinienem powiedzieć, zespół Matula. Słowa ksiądz Dariusz Rozum, saletyn, muzyka Aneta Pawlina. No i powiedziałem, że o tych saletynach trzeba powiedzieć więcej. Płyta oczywiście posiada takie charakterystyczne, jak Matula Jezusa Utula również. Wtedy zrobiliście z tego loga taką fajną szopkę. Takie logo zakonu saletynów. No i dlaczego? Szopkę w sensie stajenkę, żeby nie było dwuznaczności. A tak, tak ma Marysiu, oczywiście. A teraz powiedzmy o tym, czemu tak saletyńsko jest z wami konsekwentnie. No, związani jesteśmy z saletynami głównie przez Matkę Bożą Saletyńską. Jest naszą patronką, stąd nazwa zespołu. I właściwie rzecz biorąc, na każdym kroku o niej pamiętamy. Ona o nas też na pewno. W ubiegłym roku byliśmy z Pawłem na takim kongresie świeckich saletynów w La Salette. W ogóle funkcjonujemy przy parafii księży saletynów w Krakowie. To są główne, że tak powiem, nasze związki. Stąd elementy saletyńskie w logo. Krzyż z młotkimi obcęgami. I słońce, które ma oświecać wszystkich, i to wszystko chyba. No tak samo jeszcze szkoła, saletyńska szkoła nowej ewangelizacji. Jesteśmy z nią związani prawie od 20 lat. Może nie, że formacyjnie, ale sympatyzując z nimi. Pierwsze wyjazdy tam wakacyjne takie do Mrągowa. Tam zapoznaliśmy się w ogóle z ideą ewangelizacji. I tak to trwa do dzisiaj, przy czym teraz jest jakby zacieśniona współpraca poprzez i płytę, głoszenie, uczestnictwo w rekolekcjach. I tak coraz bardziej to nabiera. I opiekunem naszym duchowym jest ksiądz Jan Gierlak, saletyn. Były dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji. I tenże ksiądz Jan Gierlak na tej płycie też, proszę państwa, jest. My go akurat tutaj nie usłyszymy, ale powiedzmy sobie, że jest w taki dość charakterystyczny sposób tutaj umieszczony. Tak, ksiądz Jan głosi nam słowo. Słowo, które jest dobrą nowiną o zbawieniu i o tym, że Jezus przyszedł nas zbawić. No, tak zwany kerygmat. Może niewiele to słowo mówi naszym słuchaczom, bo też nam niewiele do niedawno mówiło. Ale właśnie ten kerygmat, czyli dobrą nowinę, chcemy ogłaszać poprzez tą płytę i dodatkowo nie przez utwory, ale właśnie przez słowo, które głosi nam ksiądz. Punkty kerygmat są połączone ściśle z danym utworem. To jest jakby jedna całość, jeden pakiet. Pierwsza część płyty tworzy bardzo spójną całość, którą w zasadzie powinno się słuchać w kolejności. No to jest taka ewangelizacja w pigułce. No ja tak w tej kolejności słuchałem. Tak się składa. I zauważyłem jakąś konsekwencję, począwszy od intro, potem jest, czyli właśnie ksiądz odzywa się, potem jest utwór, potem znowu taki rodzaj krótkiego przepowiadania. To może być, proszę państwa, wiem to też z doświadczenia, trudne na początku do wysłuchania. Może być nawet drażniące, może być nawet irytujące, proszę państwa. Także przez to, że to jest tak grzecznie i ładnie po polsku powiedziane. To też może nam się wydać takie trochę dziwne w naszym życiu, więc coś nagle tak, aha, trzeba zacząć uważniej słuchać. Tak. No tak, proszę państwa, trzeba zacząć uważniej słuchać i wtedy te słowa zaczną nieść treść, o którą chodzi. Proszę się nie zrażać tym, że może będziecie mieli może państwo odruch taki... Jeszcze może tym, co mogłoby zachęcić jednak do posłuchania tego słowa, jest muzyka, która jest pod spodem. No tak. I to też jest, przynajmniej taki nasz zamysł był, żeby to była muzyka ilustracyjna. I treść, która jest przedstawiona, może nie do końca jest zauważalna od razu w tych dźwiękach, ale może po którymś razie właśnie już... będzie ona taką muzyką ilustracyjną. Staraliśmy się w każdym miejscu płyty zamieścić właśnie ewangelizację. No na tym polega też nowa ewangelizacja, żeby no, głosić różnymi sposobami docierać do ludzi właśnie z tą dobrą nowiną. I teraz, proszę Państwa, posłuchamy utworu numer 10. On się tak dobrze nazywa, też ewangelizacyjnie bym powiedział, bo nazywa się Zagubiony. Nie? No to do tych zagubionych. Tak? Do tych, do tych zagubionych. Słowa ksiądz Jan Gierlak, tenże właśnie ksiądz, o którym rozmawialiśmy, Saletyn. Muzyka Mateusza Hrynkiewicza. Ojcze, przyjmuję pełnię Twojej miłości. Ty kochasz mnie dzisiaj takiego, jakim jestem. Jezu, potrzebuję Ciebie, uznaję przed Tobą moją grzeszność. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś mi moje grzechy, umierając za mnie na krzyżu. Uznaję w Tobie, Jezu, jedynego mojego Zbawiciela. Oddaję Ci moje życie. Przyjmuję Cię jako Pana i Mistrza. Dla Ciebie otwieram moje serce. Chcę kroczyć codziennie Twoimi drogami i żyć według Twojego słowa i Twoich przykazań. Uwielbiam Cię i wywyższam. Amen. Zmęczony moim grzechem, bez sił, by powrócić sam, wołam do Ciebie, Ojcze. Zmęczony moim grzechem. Oj, zmęczony grzechem. Każdy z nas chyba jest zmęczony. Śpiewa Maria Pawlina, zespół Matula. Rozmawiamy. Śpiewała Aneta. Aneta śpiewała. O, Maria Pawlina chyba już nie odróżnia. Akurat te wszystkie piosenki to ja śpiewam. Tak? Tak? Tak. No widzisz, znaczy, ja na koncercie to bym widział. Marysia na koncercie mną, bym widział. Dobrze. A więc, ale tak, siostry, więc... tak czy owak siostry, proszę Państwa. Siostry zostaje w rodzinie. No jest jeszcze tata, Paweł. Tak. Który gra. Zespół był gościem, jak Państwu mówiłem, w grudniu dawno temu. Płyta nazywa się Serce z Ciała. No i teraz mogę już Państwu coś powiedzieć więcej. Jak można tę płytę wygrać? Otóż 5 egzemplarzy tej płyty będzie dla Państwa. Co trzeba zrobić? Łatwe to jest, czy trudne, jak myślicie, to pytanie? W dobie internetu myślę, że łatwe. W dobie internetu łatwe. No dobra, płyta nazywa się Serce z ciała. Myśmy tutaj celowo, proszę państwa, unikali odwołań biblijnych, a takowe istnieją. I to jest właśnie pytanie. Prosiłbym o zacytowanie fragmentu z Pisma Świętego, mówiącego właśnie o tym, gdzie tam pada sformułowanie serce z ciała, a więc proszę o fragment i jego źródło. Z jakiej księgi biblijnej pochodzi? Marcin.witan@polskieradio.pl. Czekam na państwa odpowiedzi, a w nagrodę 5 płyt. No i ponieważ płyta jest, jak już powiedziałem, tak świetnie sformatowaną ewangelizacyjną przesyłką, to posiada jeszcze coś, jakby mało było fajnych atrakcji, to posiada jeszcze coś. Otóż opiszmy, może perkusistę poproszę, żeby nam opisał, co się znajduje na tym lewym skrzydełku. Co to takiego jest? Tam mamy pewne niespodzianki dla słuchaczy. Są wypunktowane, zilustrowane punkty kerygmatu. No i pod nimi są niespodzianki. To są takie... nie chcę mówić specjalnie dokładnie, co tam jest, po to, żeby zaintrygować, żeby zaciekawić. Tak, to jest taka forma kalendarza adwentowego. Troszeczkę taki miał być zamysł tego, żeby to, co jest w środku, było słodkim cukierkiem, tylko że nie dosłownie słodkim cukierkiem. A właśnie wygląda jak kalendarz adwentowy. Mamy takie obrazki, które uchylają się do góry, tak otwierają się. Są to rysunki. Na tych rysunkach są charakterystyczne ludziki. Widać, tak, że to jest taki pewien styl. Ludziki w pewnych sytuacjach występują. No, te sytuacje odsyłają, czy właściwie do fragmentu. Fragment, który jest tam oznakowany, bo to nie jest cały wypisany tekst, tylko mamy odsyłacz do tekstu Pisma Świętego. Zachęcamy do tego właśnie, żeby odkurzyć swoje Pismo Święte. No, oczywiście. I nie jest to taki podany na tacy tekst, tylko... Ja podam wam państwu akurat tylko jeden z przykładów. Uchylamy taką karteczkę z ludzikiem, który ma w ręku paczuszkę z napisem Miłość. Obok znajdują się paczuszki Cierpliwość, Dobroć, Radość. Nad nim unosi się gołębica, bardzo czytelny symbol. Promienie Ducha Świętego, otwieramy i mamy G5 22 23. To nie jest, proszę państwa, gaworzenie dziecka, G5. Chociaż to jest list, przy Duchu Świętym. Tak, to jest list do Galatów, rozdział 5, wers 22, 23. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Czyli, proszę państwa, inaczej mówiąc, w języku pawłowym, z takimi cnotami nikt nam nie podskoczy. Czyli jak już takie cnoty mamy, to nikt nam nie podskoczy. No i to jest taki przykład, proszę państwa. A te ludziki są bardzo pomysłowo narysowane. Nie wprost wcale, nie tak całkiem wprost odwołują się do tego tekstu, ale się odwołują. Na przykład jest ludzik z jabłkiem siedzący w więzieniu. On ma jabłko, jest smutne. Dlaczego? To państwo muszą zerknąć do listu do Rzymian, rozdział 6, wers 23. No i to tak właśnie jest skonstruowane. Bardzo mi się podoba. I w ten sposób doszliśmy do utworu, który mnie się najbardziej podoba na płycie. Utwór jest tytułowy. Tak się porządnie zachowaliście. Utwór tytułowy, najfajniejszy. Nie wszyscy tak robią. Klasyka. Niech powie dwa słowa wstępu o tym Marysia. Cóż to za utwór mamy? Jak go najlepiej przedstawić? Utwór właśnie noszący tytuł Serce z ciała. Myślę, że on się też wiąże z tym, co przed chwilą powiedzieliśmy, że każdy w życiu ma jakieś pragnienia. Pragnienia właśnie miłości, pokoju, radości, dobroci i pragnienie, żeby jego serce było zdolne kochać. Myślę, że każdy gdzieś nas szuka miłości w swoim życiu. No i właśnie ta piosenka jest o tym, żeby prosić Jezusa o to, by zmieniał nasze serca. Ja też od jakiegoś czasu sobie chodzę do Dominikanów, bo jak jadę na uczelnię, to mam blisko. Akurat mam tak bardzo blisko przystanek, dlatego tam. I sama zauważyłam, że gdzieś w głowie pojawiła mi się modlitwa Jezu, uczyń serce moje według serca Twego. I myślę, że właśnie samo to, że gdzieś tam w głowie jest, powoli zmienia moje serce, w sensie Jezus zmienia moje serce, które jest zdolne kochać ludzi. Także polecam. Utwór numer 11. Serce z ciała. Matula. Serce. Usłyszeli państwo? Nie wiem, czy państwo usłyszeli, ale jak państwo wygrają płytę, to można sobie słuchać wielokrotnie. Serce. Serce uderzało przed chwilą. I mam wrażenie, że prawdziwe. Tak? Prawdziwe. Prawdziwe. Tak. Nagranie prawdziwe. No bo serce z ciała, proszę państwa. Serce z ciała, utwór tytułowy. Ja już boję się teraz powiedzieć, czy śpiewała Marysia, czy Janeta. Nie wiem, proszę państwa. Nie wiem, kto śpiewał. Marysia śpiewała. Przedstawicielka rodziny Pawlina. Rodzina bardzo zdolna. I w ogóle super kawałek. O ile można powiedzieć kawałek o tym utworze. Od razu mi ten refren wpadł w ucho. Zabierz serce z kamienia, daj mi serce z ciała. Utwór tytułowy tej właśnie płyty. Ja powtórzę, że państwo mogą wygrać tę płytę. marcin.witan@polskieradio.pl. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, gdzie w Piśmie Świętym znajduje się fragment mówiący o sercu z ciała. Jak ten fragment brzmi i z jakiej księgi pochodzi? 5 egzemplarzy płyty będzie dla państwa. Płyta, jak już powiedzieliśmy, nowa, ale wiem, że już macie jakieś odgłosy, jakieś sygnały, jak została przyjęta. Tak, podoba się. Ludzie jak słuchają, to mówią, że można tej płyty słuchać nie tylko raz, ale właśnie wielokrotnie. Podoba też się szata graficzna dużo. Miałam takich głosów. U mnie koleżanki też mówiły, że super, że jeszcze takiej okładki to nikt nie widział. Więc też się bardzo cieszę, że jednak ten pomysł z tymi ludzikami, zaproszeniami i czekoladkami wypalił. Też, że to serce nie odstrasza tak bardzo, tylko właśnie bardziej intryguje. A sama muzyka wydaje mi się, że no, tak samo przyciąga i ludzie chcą słuchać. Szczególnie, że zróżnicowane są style muzyczne. Tak, każdy coś znajdzie dla siebie i bardziej zaawansowane muzycznie i bardziej luźne. Nawet piosenka turystyczna się wkradła. Taka jakby troszkę. I z tego, co właśnie mamy zwrotne informacje, wynika, że dość trafiony pomysł w ogóle z tą płytą. Co ciekawe, ona dotyka osobiście, bo są zdania, że ona jest taka relaksacyjna, uspokajająca, a jest taka, że naładuje mnie energią pozytywną na cały dzień, więc ciężko tutaj też stwierdzić właśnie do końca, czy jest ona taka mocna, czy lekka. Chyba właśnie jest osobista. Tak. I właśnie zależy, kto ją słucha. No ta osobistość... Osobistość dziwnie zabrzmiała, naprawdę. Nie weszła nam do studia żadna osobistość, ale ta osobista, ten wydźwięk osobisty jest słyszalny. To znaczy, że ci, którzy do mnie śpiewają, no naprawdę starają się żyć tym, o czym mówią, tak? To jest ta jedność słowa i czynu. No też siła ewangelizacji chyba na tym musi polegać, prawda? Bo tak naprawdę to się jednak wszystko sprowadza do świadectwa. Można mówić piękne rzeczy. Właśnie tak, ewangelizacja to nie jest opowiadanie, ale świadczenie, czyli głównie tego, co ja doświadczyłem, chcę przekazać to innym, żeby oni też mogli to doświadczyć. No i teraz, proszę państwa, utwór 18 na tej płycie, on się nazywa Bal. I to jest drugi utwór, który mi się najbardziej podoba, obok Serca z ciała. Thank you. ratować mnie. Skrzydłami swymi on zła chroń, aniele mój prowadź mnie, by moje życie stało się tańcem. Matula, Serce z ciała, utwór zatytułowany Bal. I to był taki przykład, proszę Państwa, że można zaśpiewać też w sposób taki uwielbieniowy, ale żywszy i urozmaicony. Słowa ksiądz Jan Gierlak, oczywiście Saletyn, muzyka Maria Pawlina i Mateusz Hrynkiewicz. Taka para często na tej płycie widzę. Muzycznie. Ona się tu powtarza kilkakrotnie. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję. Bardzo mi się jak zwykle z wami sympatycznie rozmawia, ale chciałbym was zapytać, czy w wakacje pracowicie, czy nie? Jakieś koncerty, coś? Czy Matula gdzieś wystąpi? W te wakacje jest pracowicie, ale inaczej, w rozjazdach po prostu i dlatego mamy nadzieję, że płyta gdzieś tam przesiąknie w radiach, w rozgłośniach właśnie różnego typu, a my powrócimy we wrześniu. We wrześniu mamy w planach koncert w Kobylance. W Warszawie. Możliwe, że jeszcze będzie coś w październiku, ale to jeszcze nie jest. Dokładne informacje wszystkie będą na naszym fanpage'u i na Facebooku. Na naszej stronie internetowej www.matula.com.pl. Tak jest. No to fajnie. Otwarcie jesteśmy na różne współpracę, propozycje. Czyli na przykład można was gdzieś zaprosić. Tak, można, tam bardzo są numery telefonów i proszę mi o telefon, ustalimy kiedy, gdzie. A jeżeli ktoś nie wygra płyty, bo tylko mamy 5 tak, płyty to Serce z ciała, to co wtedy? Przez naszą stronę można kupić, trzeba wejść w zakładkę kontakt, tam jest cała instrukcja obsługi, jak można się zwrócić do nas z prośbą o płytę. Pojawiają się w księgarniach, w sklepach, ale tak, to zaczynają powoli. No to też będzie informacja na stronie, informacja, w których księgarniach można nabyć. Będzie Serce z ciała. Tak. Zachęcam Państwa, bo to jest naprawdę bardzo wartościowy także przedmiot. Mówiliśmy bomba ewangelizacyjna, mamy zaproszenie do oddania życia Jezusowi, mamy płytę, mamy, jak ty to powiedziałaś, czekoladki? Adwentowy kalendarz. Oczywiście. Ale nie, się nie Państwo nie zrażają, to nie jest adwentowy kalendarz. Tylko troszeczkę formę przypomina. Tak, mamy te uchylne klapki, o, tego słowa mi brakowało, klapki mamy, ale nie na oczach, broń Boże. Mamy te klapki z ludzikami i tam pod spodem są cytaty z Pisma Świętego, dwa ze Starego Testamentu. No i właśnie, jeden z tych cytatów to ten, o który pytam, dlatego nie powiem Państwu, nie, nie, nie. Na koniec jeszcze marcin.witan@polskieradio.pl. Można wygrać 5 egzemplarzy płyty. Trzeba powiedzieć, który fragment Pisma Świętego dotyczy serca z ciała. Jak brzmi ten fragment. No i wtedy dostaną Państwo tę płytę. Bardzo wam dziękuję. Zapraszam oczywiście w przyszłości do muzycznych rozmów. A pożegnamy się utworem, który mi się wydaje na tak zwane rozesłanie się bardzo nadaje. Utwór autorski Anety Pawliny, zatytułowany Maryjo. Marcin Witan, do usłyszenia. Maryjo, pokorna cała, Maryjo, pełna łaski, Maryjo, Pan jest z Tobą, Maryjo, Maryjo, pokorna cała, Maryjo, pełna łaski, Maryjo.